warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 18 marca, jest 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Konkretną pomoc dla przedsiębiorców mają dziś przedstawić prezydent, premier i ministrowie. Ponad 8 tysięcy Polaków wróciło od niedzieli do kraju specjalnymi samolotami lotu. Dziś kolejne rejsy. Amerykanie mają dostać od rządu po $1000 w ramach walki z gospodarczymi skutkami epidemii. O pomocy dla przedsiębiorców w tym trudnym czasie będą rozmawiali prezydent, premier i ministrowie. Za 2 godziny zbierze się Rada Gabinetowa, jednak w gabinecie, a dokładnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, będą jedynie Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki. Rozmowy z ministrami przybiorą formę telekonferencji. Dzisiejsze spotkanie to wynik rozmów prezydenta z premierem, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Pan prezydent w ostatnim czasie odbył wiele rozmów z panem premierem, z poszczególnymi ministrami w kwestii konkretnego pakietu pomocowego dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców i dzisiaj na posiedzeniu Rady Gabinetowej taki konkretny pakiet wsparcia, pomocy będzie przedstawiony, będzie omawiany. W ramach tej pomocy pieniądze z budżetu państwa mają być wykorzystane zarówno na utrzymanie zdolności finansowej firm, ale trafią także wprost do osób poszkodowanych. Dziś kolejne rejsy w ramach akcji Lot do domu. Od niedzieli ponad 8 tysięcy Polaków wróciło z zagranicy do kraju na pokładzie specjalnie przygotowanych przez narodowego przewoźnika samolotów. Rano wystartował specjalny samolot z Polakami, którzy utknęli w Wietnamie. Nasz przewoźnik zabiera rano także pasażerów z Kairu. Jak mówi rzecznik PLL LOT Michał Czernicki, planowane są też połączenia ze Stanów Zjednoczonych. Planujemy jeszcze dodatkowe rejsy w Ameryce Północnej, ażeby wszystkich chętnych, którzy znajdują się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie, umożliwić tym osobom powrót do kraju. W najbliższym czasie LOT planuje także rejsy do Warszawy, m.in. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Francji, Holandii oraz hiszpańskiej Teneryfy. Zaplanowano także rejsy na następne dni do niedzieli włącznie. Lista obejmuje m.in. Norwegię, Francję, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Tajlandię i Szwecję. LOT zrezygnował z rozróżniania ceny biletu w zależności od klasy. Miejsca w samolocie są przydzielane w zależności od kolejności zakupu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nauczycielom i pracownikom oświaty należy się wynagrodzenie za czas, w którym szkoły są zamknięte, powiedział minister edukacji Dariusz Piątkowski w nagraniu zamieszczonym na kanale ministerstwa na YouTubie. Za ten okres pozostawania w gotowości do pracy także należy im się wynagrodzenie. To samo dotyczy nauczycieli, jeżeli nie pracują zdalnie, nie wykonują innych zadań zlecanych przez dyrektora. Także oczywiście należy im się wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy. Zajęcia w szkołach zostały przerwane w czwartek, 12 marca, na 2 tygodnie. Minister Piątkowski poinformował, że przerwa może zostać przedłużona do świąt wielkanocnych. Planowany termin otwarcia szkół zbiega się bowiem z prognozowanym przez ministra zdrowia szczytem zachorowań. Wezwania do społecznej kwarantanny, kampania informacyjna w sieci, a także wirtualne spacery po galeriach i muzeach. Zarówno władze, jak i instytucje zachęcają do pozostania w domu. W całym kraju organizowane są też akcje pomocy dla seniorów. Odpowiedzialność, rozsądek, solidarność i wsparcie to słowa wiele razy odmieniane w ostatnich dniach. Władze i służby sanitarne wzywają, by zostać w domu i w ten sposób ograniczyć zasięg wirusa. To jest czas kwarantanny właściwie naszego społeczeństwa. To jest czas, kiedy powinniśmy spędzić w domu, w izolacji. Przypomina od kilku dni minister zdrowia Łukasz Szumowski, a premier Mateusz Morawiecki zachęca, by hasło "zostań w domu" ustawić na swych zdjęciach w mediach społecznościowych. W tych dniach należy też pamiętać o seniorach. Na pomoc tej grupie w Cieszynie wyruszył pojazd alarmowy, mówi Krzysztof Neścior z Ośrodka Edukacji Obronnej Garnizon. Pojazd w alarmowej sytuacji przyjedzie i dostarczy im niezbędne do życia artykuły. W czasie społecznej kwarantanny swoją działalność do internetu przeniosły muzea i galerie. Dzięki sieci można zwiedzić na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polin czy Warszawską Zachętę. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rząd Donalda Trumpa poparł propozycję wypłacenia Amerykanom po $1000 na złagodzenie skutków epidemii. Ma to być część pakietu gospodarczego o wartości $1 biliona. Propozycja, by w ramach pomocy Amerykanom dotkniętym kryzysem wywołanym przez koronawirusa wysłać im czeki na $1000, została zgłoszona przez kilku członków Kongresu. Wczoraj poparli ją prezydent Donald Trump i sekretarz skarbu Steven Mnuchin. Wiele firm zostało zamkniętych, w tym barów i restauracji. Amerykanie potrzebują gotówki w tym momencie i prezydent chce, aby ją dostali. Teraz, czyli w ciągu 2 tygodni. Na bezpośrednie wypłaty dla Amerykanów ma zostać przeznaczone $250 miliardów. Na razie nie wiadomo, jaki będzie pułap dochodów. Sekretarz skarbu nie wykluczył także drugiej transzy wypłat. Proponowany przez rząd Donalda Trumpa pakiet obejmuje także $500 miliardów na pomoc małym firmom oraz $50 miliardów dla linii lotniczych, które zostały najbardziej dotknięte przez kryzys. Steven Mnuchin poinformował także, że decyzją prezydenta Trumpa osoby prywatne i firmy będą mogły na 90 dni odroczyć płatności podatków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej. Niezmiennie o tej porze sport w Trójce i Jan Kałucki. Zmiany, zmiany, zmiany. Sportowy kalendarz został poprzestawiany, ale niektórzy kibice wiedzą więcej niż mniej. Wiadomo, że piłkarskie Mistrzostwa Europy nie odbędą się w tym roku. Najlepsze reprezentacje Starego Kontynentu zobaczymy na przełomie czerwca i lipca 2021 roku, mówi szef UEFA Aleksander Čeferin. We knew we have to stop the competitions. We think that postponing the Euro is the only chance. Wiedzieliśmy, że musimy zatrzymać wszystkie europejskie rozgrywki. Decyzja o przełożeniu Mistrzostw Europy o rok jest szansą na to, by wszystkie ligi i puchary udało się doprowadzić do końca. Jedynie o czym teraz myślimy, to zdrowie i bezpieczeństwo zawodników i kibiców. Mamy 100% poparcie wszystkich 55 europejskich federacji lig europejskich oraz Związku Zawodowego Piłkarzy. Co ciekawe, wczoraj ogłoszono, że na przyszły rok zostaną też przełożone Mistrzostwa Ameryki Południowej. Copa America rozpocznie się 11 czerwca, czyli dokładnie tego samego dnia co Euro 2021. Ale to nie jedyna zmiana. Wielkoszlemowy turniej na ceglanych kortach imienia Rolanda Garrosa odbędzie się na przełomie września i października. Do tej pory zawodnicy od ponad 120 lat rywalizowali na przełomie maja i czerwca. Zamieszania w kalendarzu obawia się Urszula Radwańska. Trzeba będzie szybko zmienić kontynent. Za bardzo też nie wiem, co z turniejami w Azji, czy oni faktycznie całkowicie chcą je wykluczyć, dlatego stawiają turnieje w Europie, które przepadły. Z tego też jeszcze do końca nie wiemy. No ale też no, szukamy jakoś tam rozwiązań, żeby jakoś te turnieje się odbyły. No zobaczymy, no na pewno to jest dziwna sprawa, no ale myślę, że lepiej, żeby tak było i żeby jednak każdy raz został w domu, no bo zdrowie jest najważniejsze. I tego się trzymajmy, najlepiej zostać w domu z Trójką, a kolejne wiadomości już za godzinę. Tam informacje zza oceanu. Dziś w miarę pogodnie, w wielu miejscach słonecznie, tak też teraz za oknami na Myśliwieckiej, ale miejscami na południu i na południowym zachodzie popada deszcz, na Przedgórzu Sudeckim, w Sudetach także deszcz, ze śniegiem, w górach śnieg. Wiatr zachodni słaby, nad morzem umiarkowany. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Od 9 stopni na Suwalszczyźnie oraz nad morzem, 11 na wschodzie, 15 w centrum, do nawet 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, tyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit.

Coldplay w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki 14 minut po godzinie 8. W studiu ponownie Marcin Pośpiech. Salon Polityczny Trójki. A przy telefonie dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski. Witamy na falach programu trzeciego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, to z czym obecnie mamy do czynienia, używając takiej meteorologicznej metafory, to jest burza z grzmotami, która przyniesie zniszczenia, mocno nas przestraszy, ale sobie pójdzie tak niespodziewanie, jak się pojawiła, czy też to jest tsunami, które przeora pejzaż dookoła nas i wiele w naszym życiu po prostu się zmieni? Na pewno wiele się zmieni. Jaka będzie skala tego doświadczenia? No, w dużym stopniu zależy od nas. Albo będziemy w stanie globalnie, jako społeczność międzynarodowa, wspólnie działać na rzecz opanowywania, czy jak to tłumienia, jak to można powiedzieć, no, tej zarazy. Wspólne działania są potrzebne dlatego, że w zasadzie nie da się skutecznie walczyć z tym zjawiskiem, z którym mamy do czynienia w granicach jednego państwa, dlatego że wprawdzie możemy stłumić lokalnie w jednym kraju tą chorobę, natomiast jeżeli inne państwa zastosują inną taktykę, będą zachowywać się inaczej, społeczeństwo będą mniej zdyscyplinowane, to prędzej czy później będziemy mieli do czynienia z nawrotem. A pan dostrzega tę jedność społeczności międzynarodowej? Wczoraj na Twitterze Donald Trump napisał o chińskim wirusie. Chiński MSZ na ten zwrot odpowiedział twierdzeniami, że wirusa do Chin, cytat, przywlókł amerykański żołnierz. Temu z kolei stanowczo zaprzecza sekretarz stanu USA. Więc mamy, mówiąc tak kolokwialnie, taki ping-pong na linii Waszyngton-Pekin. Mamy oczywiście taką grę na oskarżenia. Ona się nakłada na, bym powiedział, polityczną, ekonomiczną rywalizację, więc w zasadzie nie jest niczym nowym. Faktem jest jednak, że w grudniu, gdy ten wirus po raz pierwszy został w Chinach wykryty, władze chińskie zrobiły wszystko, a nawet więcej co możliwe, aby po pierwsze ta wiedza nie wydostała się poza Chiny, po drugie ci, którzy tą wiedzą dysponowali, podnieśli konsekwencje. Zostało nałożone embargo informacyjne na te dane. W związku z tym świat mógł zareagować, czy uświadomić sobie, bo najpierw trzeba sobie uświadomić, aby potem reagować, czy mamy do czynienia stosunkowo późno. Przypomnijmy, że misja Światowej Organizacji Zdrowia została dopuszczona do Wuhan, do Chin dopiero 7 lutego. Do tego czasu władze chińskie wysyłały uspokajające informacje, iż sytuacja jest pod kontrolą. Jak się okazało, tak nie jest. Panie dyrektorze, tak jest. Jeśli pan pozwoli, wróćmy na nasze podwórko, a konkretnie podwórko unijne. Bruksela wczoraj zdecydowała o zamknięciu granic. Pytanie, czy te granice już z nami zostaną, nawet jeśli ta pandemia się skończy, to ten świat wokół nas jednak ulegnie zmianie. Mówimy o granicach zewnętrznych Unii i wydaje się z tych doświadczeń, które mamy, że to jest decyzja bardzo spóźniona. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że sytuacja jest tak poważna, być może te granice, a w każdym razie połączenia lotnicze do Chin zostałyby zamknięte wcześniej. Więc ta informacja, przepływ informacji jest kluczowy, jak widać. Z całą pewnością przekraczanie granicy, a może nawet podróż samolotem w przyszłości, będą wyglądać inaczej. Reakcje państw na potencjalne podobne sytuacje będą bardziej zdecydowane i szybsze. Zwróćmy uwagę, że Singapur, Hongkong, Tajwan, Japonia wychodzą w konfrontacji z koronawirusem znacznie lepiej. Dlaczego? Bo w 2003 roku miały doświadczenie z SARS-em, czyli innym podobnym koronawirusem, i teraz po prostu natychmiast pozamykały. Ale przecież Komisja Europejska też z pewnością, tam też są przecież eksperci, też z pewnością miała wiedzę na temat, czy to epidemii MERS, czy to epidemii SARS. Bruksela popełniła w pana odczuciu błąd? No, zarówno Komisja Europejska, jak i wszystkie państwa na całym świecie opierają się jednak na danych WTO. Jeżeli WTO do połowy lutego informuje, opierając się z kolei na danych przekazywanych przez władze chińskie, że ryzyko pandemii globalnej jest niewielkie, no to wydaje mi się, że można zrozumieć, dlaczego ta reakcja jest opóźniona, bo trzeba pamiętać, że to się nie dzieje bezpłatnie, tak? To zamknięcie granic, ograniczenie mobilności, ograniczenie ruchu, unikanie kontaktów społecznych, zamykanie szkół, zamykanie komunikacji lotniczej czy kolejowej. To są ogromne koszty, innymi słowy ogromne straty. Więc każdy odpowiedzialny decydent musi opierać się, podejmując taką decyzję, musi się opierać na jakichś danych. Jeżeli najlepsza na świecie wyspecjalizowana instytucja informuje, że ryzyko pandemii jest małe, no to wówczas bardzo trudno jest podjąć decyzję o wdrożeniu działań, które kosztują miliardy, miliardy dolarów czy euro. Panie dyrektorze, jeśli pan pozwoli, spójrzmy jeszcze przez moment na wschód. Jak wiemy, budżet Federacji Rosyjskiej domyka się przy założeniu, że cena ropy na rynkach waha się w okolicach 42 dolarów za baryłkę. Patrzę na wykresy, teraz to trochę ponad 28 dolarów. W przeszłości sprawdzała się taka prawidłowość, że im gorsza sytuacja gospodarcza Rosji, tym bardziej agresywna polityka Kremla. Spodziewa się pan powtórki i realizacji takiego scenariusza? Myślę, że przez najbliższe parę miesięcy nie, ale to ze względu na to, że będą trwały w Rosji układanki kadrowe w związku z przedłużeniem, wydłużeniem, nową kadencją prezydenta Federacji Rosyjskiej. To oczywiście pociągnie za sobą szereg zmian na najwyższych szczytach władzy. Nie sądzę, żeby w najbliższym czasie coś nam ze strony Rosji goiło. Panie dyrektorze, zdanie z państwa raportu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, unijny zespół odpowiedzialny za walkę z dezinformacją ostrzega, że sprawa epidemii jest chętnie wykorzystywana przez Rosję. Przez Rosję i Chiny, jak najbardziej. Chodzi o to, aby podważyć zaufanie do instytucji świata demokratycznego. Chodzi o to, aby zwiększyć brak zaufania do państw demokratycznych, bo chodzi o to także, aby wirus demokracji nie przerzucał się do Europy Wschodniej. To jest bardzo stała linia polityki władz Federacji Rosyjskiej, podobnie zresztą do władz chińskich. Więc z tą taktyką obserwujemy. Mnożenie różnego rodzaju niesprawdziwych informacji, teorii spiskowych, szukanie możliwości przerzucenia odpowiedzialności właśnie na państwo demokratyczne za wywołanie czy spowodowanie tej epidemii. To jest taktyka, którą państwa autokratyczne, Chiny czy Rosja, bardzo chętnie używają, ponieważ służy to innym interesom. Panie dyrektorze, od ostatniego kryzysu gospodarczego mija 12 lat. Na ile są uzasadnione obawy, że koronawirus jest zwiastunem światowej recesji i czy na taki scenariusz jesteśmy przygotowani i czy ten kryzys Unii Europejskiej, strefy euro, kryzys zadłużenia Grecji czegoś nas nauczył? Jak interweniować w takich sytuacjach? Także oczywiście kryzys w Stanach Zjednoczonych. Czyli recesja jest już z nami, ona się już zaczęła. Jak gdyby te symptomy obserwowaliśmy od kilku tygodni. Koronawirus i epidemia, z którą mamy do czynienia, tylko potęgują to zjawisko. Wydaje się, że państwa na świecie reagują inaczej niż w 2008 roku. Mamy do czynienia z polityką taniego pieniądza, z dużymi zastrzykami finansowymi. Myślę, że tak to będzie wyglądało także w tym przypadku. Panie dyrektorze, jeszcze naprawdę krótko dopytam. Czy z powodu tej sytuacji, którą mamy wokół nas i pandemii, Donald Trump może przegrać jesienne wybory? Myślę, że tak. Parę tygodni temu udzieliłem takiego wywiadu, w którym powiedziałem, że jest wiele innych powodów, dla których może przegrać wybory, ale obecnie administracja ma duże kłopoty z opanowaniem tej sytuacji. Dodatkowo no te raporty, które się pokazują, mówią, że Stany Zjednoczone mogą być dużo większym stopniu narażone na pandemię i stać się ofiarami tej pandemii. Mówi się nawet o 2 milionów Amerykanów, które mogą po prostu umrzeć. Więc gdyby ten czarny scenariusz się sprawdził, Donald Trump będzie miał ogromne kłopoty z wygraniem wyborów. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz i za rozmowę. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, dziękuję i do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Marcin Pośpiech. Małpa Polskie Radio.pl 71335 i numer telefonu 22 i 7 3. No ja jestem akurat kolejarzem, świeżo upieczonym. Ja się cieszę, że chodzę do roboty. Wcale mi to nie przeszkadza, wbrew pozorom. Natomiast ja bym przede wszystkim się skupił i pozdrowił ludzi, którzy nie wychodzą do roboty, siedzą w domu, ale nie zarabiają pieniędzy przez to. Jak ktoś ma ten komfort, że z home office, laptopa do domu, szefa gra, to wszystko jest w porządku. Bo że jak, strzelam teraz, trener personalny, zamknęli mu siłownię, w parku wszystkiego nie zrobi, większość klientów mu pouciekała i co? Siedzi w domu, nie ma kasy. I tu się robi problem. I za tych ludzi bym przede wszystkim trzymał kciuki. Zapraszamy do reklamy. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument, recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam siwiejące włosy. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie co do sekundy 8:30. Wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Prezydent, premier i ministrowie będą rozmawiać o pomocy dla przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa. Za półtorej godziny zbierze się Rada Gabinetowa. W ramach planowanej pomocy pieniądze z budżetu państwa mają być wykorzystane na utrzymanie zdolności finansowej firm. Trafią też wprost do osób poszkodowanych. Minister edukacji apeluje do nauczycieli, aby nie zadawali zbyt dużo uczniom korzystającym ze zdalnego nauczania. Dariusz Piątkowski podkreślił, że każdy uczeń ma ograniczone możliwości i czas na opanowanie materiału. Pomóżmy mu, ale też nie zniechęcajmy zbyt dużą ilością obowiązków, którą chcielibyśmy na niego nałożyć. Wtedy ta praca zdalna nie przyniesie efektów. Minister nie wykluczył też, że przerwa w nauce może zostać przedłużona do świąt wielkanocnych. Planowane otwarcie szkół, czyli przyszły czwartek, zbiega się bowiem z prognozowanym przez ministra zdrowia szczytem zachorowań. A w całej Polsce jest 238 przypadków koronawirusa, z czego 5 osób zmarło. W Zielonej Górze wyleczony został pacjent zero, który ponad 2 tygodnie temu trafił na tamtejszy oddział zakaźny. Zarząd województwa śląskiego został objęty kwarantanną. Ma to związek z potwierdzonymi wynikami testu na koronawirusa u ministra środowiska Michała Wosia, z którym członkowie zarządu mieli kontakt w ostatnich dniach. Zgodnie z zaleceniami sanepidu profilaktycznie marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Dariusz Starzycki oraz dwoje członków zarządu będą w odosobnieniu przez najbliższe 2 tygodnie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Jak mówiliśmy w serwisie, o 10:00 rozpocznie się Rada Gabinetowa. Poznamy pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, a podobne pakiety ogłasza coraz więcej państw, wśród nich Wielka Brytania. Nadzwyczajne czasy, nadzwyczajne środki. Minister finansów Rishi Sunak. Udostępniam dziś, przynajmniej na początek, 330 miliardów funtów finansowych gwarancji. To wartość 15% naszego PKB. Lista jest dłuższa. Prowadzisz małą firmę? Dostaniesz z budżetu pieniądze od 10 do 25 tysięcy funtów. Jesteś właścicielem hotelu lub restauracji? Przez rok nie zapłacisz lokalnego podatku. Spłacasz raty za mieszkanie? Jeżeli masz trudności, zostaną one zawieszone na 3 miesiące. Wielu właścicieli restauracji czy hoteli ostrzega. Zegar tyka. Pieniędzy potrzebujemy już teraz, by zapłacić pracownikom. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wielomiliardową pomoc dla firm zapowiedział też wczoraj rząd francuski. Globalna recesja to podstawowy scenariusz. Tak twierdzą ekonomiści Morgan Stanley, choć uspokajają, hamowanie gospodarki ma być łagodniejsze niż w czasie kryzysu sprzed dekady. Dla Polski ekonomiści prognozują skurczenie się gospodarki w tym roku o 3,6%. To w scenariuszu podstawowym. I o 5,6% to scenariusz pesymistyczny. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawową stopę procentową z 1,5% do 1%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że decyzja o obniżeniu stóp to dobra informacja dla firm i osób prywatnych, zła dla banków, ale te również otrzymały pomoc. Narodowy Bank Polski czy Rada Polityki Pieniężnej podjęła jednocześnie decyzje, które banki też są w stanie wesprzeć, a więc jest to na przykład obniżka stopy rezerw obowiązkowych, czyli banki mniej będą musiały trzymać pieniędzy w Narodowym Banku Polskim. Przypomnijmy, że ostatni raz Rada obniżyła stopy dokładnie 5 lat temu. Według wielu ekonomistów to dopiero początek obniżania stóp procentowych w Polsce. Między innymi według Sławomira Chorbaczewskiego, z którym za godzinę połączymy się w informatorze ekonomicznym, na który już teraz zapraszam. Pogodnie, słonecznie, choć miejscami na południu i na południowym zachodzie będzie padał deszcz, na Przedgórzu Sudeckim oraz w Sudetach także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiatr zachodni słaby, tylko nad morzem umiarkowane ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. No i ciepło, bo dziś od 9 stopni na Suwalszczyźnie oraz na Wybrzeżu, 11 na wschodzie, 15 w centrum, najcieplej na Dolnym Śląsku, do 17 stopni.

mother told me, always keep your head on. Because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Oh, like a hobo. Czarek Winston w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Za 19 minut 9 pani Beata napisała a propos tej wiosny, która za chwilę wybuchnie zielonością za naszymi oknami, że wiosna przyleciała wczoraj. Przez cały dzień przez Suwalszczyznę leciały klucze ptaków. Niektóre rozpraszały się, a to znaczy, że zajmują swoje rewiry. Szczególnie dużo już żurawi. Pierwsze buciany zajmują gniazda. To od pani Beaty sygnał SMS-owy. Jeszcze mailowo z pozdrowieniami od sekretarki szykującej się do pracy. Dla tych wszystkich, którzy pracują, sekretarek w szkołach i paniach sprzątaczkach, konserwatorach. Pamiętajmy o nich, by uczniowie i nauczyciele wrócili do czystej szkoły. Również ich za ten list dziękujemy. To już teraz, kiedy to wspólnie, razem z rodzicami, dzieci w domu. No, ta praca zdalna oczywiście i ze względu na zagrożenie koronawirusem i również ze względu na obowiązki szkolne w domu. Wszystko to już teraz. Jak sobie z tym radzić? No właśnie. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile razy można prosić? To nie są ferie. Ja nie mam urlopu. Jestem w domu, ale pracuję. A tu jęczenie, marudzenie, jakich mało. Kwarantanna ma słabsze momenty. A przecież mogło być gorzej. Szpital, niepewność, procedury. Proszę dzieci, by sobie to wyobraziły. I od razu zapala mi się światło stopu. Bo czy chwyt inne dzieci mają gorzej, to dobra droga? Zróbmy sobie test. Sprawdźmy, w jakiej sytuacji zdarza nam się powiedzieć coś takiego. W emocjach czy na chłodno? Radzi Anita Janeczek-Romanowska, psycholożka dziecięca z bliskiego miejsca. Bo warto jest wiedzieć, że my w rodzicielstwo weszliśmy z pakietem przekonań w takim plecaczku i jest tam jakaś pula przekonań, które w ogóle są tak bardzo głębinowe, że my na chłodno chcielibyśmy się do nich nie przyznawać, tak? O których mówimy, moi rodzice tak robili, ja bym tak nie chciał, ale po nie sięgamy. I to są takie wszystkie, że dzieci głosu nie mają, to dorośli tutaj rządzą, jak dziecku pozwolisz, to ci wejdzie na głowę, czyli tak jest z poziomu władzy. My gdzieś tam na nich nadbudowujemy sobie swoje takie przekonania. Skoro jestem dobrym rodzicem, to znaczy, że moje dziecko nie będzie okazywało mi trudnych emocji, nie będzie ze mną dyskutowało, że będzie współpraca. I jak pojawi się jakaś sytuacja z dzieckiem, w której na przykład ono mi się sprzeciwia, to mi jest łatwo wtedy do tego sięgnąć i pomyśleć, no inne dzieci nie mają takiego rodzica jak ty, a ty mimo wszystko robisz takie rzeczy. Bo w sumie co takim szantażem chcemy ugrać? Stawiam się w położeniu dziecka i zastanawiam, nawet sięgając do głębokich pokładów empatii i wyobraźni, jak to ci inni mają źle, nie będzie mi łatwo poczuć się lepiej. Przełóżmy to też na świat dorosłych. Czy uda mi się pokonać poczucie niesprawiedliwości, kiedy porównam się z kimś, kto ma lepiej, a nie zasłużył, tylko dzięki temu, że spojrzę na tego, który ma gorzej? Nie. czy ja bym chciała, żeby mąż mi powiedział, inne żony to nie mają tak dobrze. Albo czy bym chciała mężowi powiedzieć, no, inni mężowie to by byli wdzięczni za taki obiadek, tak, a ty jesteś niewdzięczny. Raczej dorosłym takich rzeczy nie robimy. A jeśli robimy dzieciom, to wydaje mi się, że warto się zastanawiać, dlaczego. Czy to nie dlatego, że czujemy się jednak trochę umocowani, żeby im to powiedzieć, wiesz, jednak trochę gdzieś tam czujemy się czasem wyżej i dajemy sobie do tego prawo. W nasze życie wpisany jest rozwój. Co możemy poprawić, na jakich błędach się nauczyć, podnieść poziom i jakość kształcenia i metod wychowawczych. Kiedyś Sokrates powiedział, że nigdy młodzież nie była taka jak teraz, więc myślę sobie, że my za każdym razem będziemy myśleć, że nigdy nie było tak dobrze jak teraz. I pewnie, że mamy takie tendencje, żeby do tego wracać i myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby łapać się na tym, czy jak ja myślę o moim rodzicielstwie, to myślę o tym, co chcę dać mojemu dziecku tu i teraz, czy co chcę mu dać albo zabrać w imię tego, czego ja nie miałem. Czyli takie pytanie, powiedziałabym, terapeutyczne, którym dzieckiem ja się chcę teraz zająć. Nie warto sięgać po szantaż emocjonalny, także dlatego, że broń to obosieczna. Czy chciałbyś usłyszeć, tato, że tata kolegi czy koleżanki jest fajniejszy? Ja sama mam takie doświadczenie, że moja córka bardzo często mówi, że wolałaby mieć mamę nie psychologa, tak? Ale że generalnie dzieci porównują, szukają, bo one raczej widzą tego innego rodzica, jakiejś radości, codzienności, prawda? Ale trud dzieje się wtedy, ja to tak nazywam metaforycznie, kiedy jesteśmy wszyscy w dresach. Kiedy jesteśmy w domu, kiedy jesteśmy na wyjazdach, kiedy jesteśmy u lekarza, kiedy się mamy odprowadzić do przedszkola, szkoły, kiedy jest życie. Skoro Anita wspomniała Sokratesa, to zamiast wyjść na wapniaka i truć dzieciom o tych, którzy mieli mniej szczęścia, można podsunąć którąś z dwóch książek dla dzieci z cyklu Myślisz, że tak ci źle? To rzecz o życiu najmłodszych w starożytnej Grecji i starożytnym Egipcie. Strethy i Morea wprost już na okładce punktują. Przynajmniej nie musisz jeść krwawej zupy, uczyć się na pamięć wiersza, który ma 15 tysięcy linijek, czy w Egipcie znajdować w spodniach skorpiony i bać się krokodyli na co dzień. Między nami z tego powodu to ojcowie byli tam oddelegowani do prania w Nilu. Autorzy życie opisują i ilustrują dowcipnie w poszczególnych segmentach. Ubranie, uczesanie, nauka, dyscyplina, jedzenie, czyli w tych, w których nasze maluchy często mają problem. Książki kipiące od ciekawostek momentami nie przebierają w przykładach i porównują je ze współczesnymi mękami, jak wynoszenie śmieci, porządkowanie pokoju, odrabianie lekcji. Młody czytelnik bez zbędnego wymądrzenia się autorów dowie się, że dziś żyje w luksusie, ale to, że i tak odpowie przekornie, że już by wolało to od sprzątania pokoju, masz jak w banku, tato. Więc cierpliwości na te trudne czasy. Zdrowo się trzymajmy. Trzymajmy się zdrowo w trójce, pozostając w domu. Projekt Tata i Krystian Hanke, a my dla najmłodszych, choć nie tylko, przygotowaliśmy specjalne atrakcje w tym wyjątkowym czasie. Po godzinie 10.30 kolejny odcinek Akademii Pana Kleksa w mistrzowskim wykonaniu Piotra Frączewskiego, a w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 18.00 także mini zagadkowa niedziela. Już teraz zapraszamy w imieniu Kasi Stoparczyk. Za 13 minut 9.00. Jeśli chodzi o wybory, u mnie w firmie, gdzie też mamy kontakt z ludźmi, przyjęliśmy prostą cezurę. Wznawiamy funkcjonowanie normalne, jak tylko dzieci pójdą do szkół. Pytanie, na które święta pójdą? Czy na Wielkanoc, czy na Majowe, czy na Boże Ciało, czy na Matki Boskiej Zielnej? Trzymajcie się zdrowo. Otóż to i oczywiście kiedy ta cała zawierucha z koronawirusem się zakończy. O tym z pewnością będziemy informować na bieżąco za chwilę o wyleczonym pacjencie zero. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na drzewie, kartka na wietrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Mimo innych ważnych spraw, samotny tata, @michał.com. Jestem, czekam, pisz lub dzwoń. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali. Samotny. Szukam samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na słupie i kartka w metrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Mimo innych ważnych spraw, samotny tata, wa, małpa michał.com. Jestem, czekam i ślub dzwon. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali. Samotnej jak ja. Szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali. Samotnej jak ja, la la. Przyjdź, połóż mi ręce na twarzy. Przyjdź, połóż usta na powiekach. Wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Przyjdź, połóż mi ręce na twarzy. Przyjdź, połóż usta na powiekach, wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali. Samotne jak ja, la la. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali. Samotne. Jeszcze apel SMS-owy, który otrzymaliśmy przed chwilą, apel do nauczycieli, by lekcje zadawali z podręczników i ćwiczeniówek, nie z dodatkowych kart pracy, które trzeba drukować, co bywa problematyczne. Jako zaangażowany i zorientowany rodzic wiem, że podręczniki z ćwiczeniami są w pełni kompatybilne i dzieci w większości są w stanie pracować same. Rodzic może pomóc, jeśli da radę, w wypadku niezrozumienia tematu zaznaczyć i zgłosić nauczycielowi przez dziennik elektroniczny. Dodatkowo uzupełniać pominięte ćwiczenia z przerobionego wcześniej materiału. Krótko mówiąc, damy radę. Za 8 minut 9. Zapraszamy do Trójki. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował o pierwszym wyleczonym pacjencie, a chodzi o tak zwanego pacjenta zero z Cybinki, który ponad 2 tygodnie temu trafił na oddział zakaźny. Przypomnijmy, pacjent zero to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. W zielonogórskiej lecznicy przebywał ponad 2 tygodnie. I o tym Karolina Kamińska z Radia Zachód. Jak mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, na tak dobre informacje wszyscy lekarze czekali od dawna. Z wielką przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy wyniki kolejnych pobranych próbek od pacjenta zero i tym razem okazały się one negatywne. A to oznacza, jak twierdzą nasi lekarze zakaźnicy, że pacjent został wyleczony i może zostać wypisany do domu. I pozostaje nam chyba życzyć pacjentowi zdrowia i spokoju na najbliższe dni. Przypomnijmy, 66-letni pacjent trafił na oddział chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze 2 marca. Wcześniej przebywał on w jednej z niemieckich miejscowości, gdzie pod koniec lutego na koronawirusa zachorowało kilka osób. Mężczyzna wrócił z Niemiec do Polski autobusem i sam zadzwonił do służby sanitarnych, aby poinformować o tej sytuacji. Badanie pobranych od niego próbek potwierdziło, że jest on zarażony koronawirusem. Mieszkańcy Cybinki, z której pochodził mężczyzna, starali się wówczas zachować spokój. Nie miałam styczności z tym panem, to co mi tam. Zresztą w powietrzu chyba nie fruwa. No wiadomo, no stało się, no szkoda człowieka, no ale jakoś tak niekoniecznie jestem przerażona tym. Mówimy o tym, rozmawiamy, ale żeby tak się bardzo tym przejąć, no trzeba zachować się, no higienę, czystość. Marek Działuszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, podkreślał 2 tygodnie temu, że oddział, jak i cały szpital są dobrze przygotowane na działanie w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Tutaj dysponujemy 34 łóżkami i personelem, który jest w stanie to właściwie zabezpieczyć na wypadek rozwoju sytuacji. Mamy też wydzielony kolejny budynek w szpitalu,